Мінску 18 гадзінаў, вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Праўладны саюз пісьменнікаў прапануе перагледзець школьную праграму па беларускай літаратуры. Чыноўнікі Менгарвыканкаму намагаюцца знішчыць у горадзе ўсе стыхійныя рынкі. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі. Добры дзень, сёння ў свеце. Не меней як 18 вайскоўцаў загінулі за апошнія суткі на ўсходзе Украіны ў баях з сепаратыстамі, паведамляе Мінабароны Украіны. Каля 50 салдатаў былі паранены. Ад пачатку тыдня баі за Данецк і Луганск сталі больш актыўнымі, у сувязі з чым праваабаронцы асцерагаюцца росту колькасці ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Паводле дадзеных НАТО, недалёка ад мяжы з Украінай сканцэнтраваныя 20 тысяч расійскіх вайскоўцаў, аднак Масква адмаўляе нарошчванне сілаў. На захадзе правядзенне вайсковых вучэнняў недалёка ад мяжы з Украіны расцэньваюць як чарговую акцыю запалохвання і дэманстрацыі сілы. Яшчэ адна расійская турыстычная кампанія Nordic Star абвясціла прыпыненне дзейнасці ў сувязі з немагчымасцю выконваць абавязацельствы перад кліентамі. Nordic Star працуе ў Пецярбургу з 2001 году і спецыялізуецца на паездках Украіны, Балтыі і Скандынавію. За мінулы месяц гэта ўжо шосты выпадак прыпынення дзейнасці сярод расійскіх тур-аператараў. У выніку пацярпелі каля 25 тысяч расійскіх турыстаў. Сярод прычыну свайго банкрутства кампаніі называюць палітычную сітуацыю, скачок курсаў валютаў, рэкамендацыі супрацоўнікам розных сілавых ведамстваў не выязджаць на адпачынак за мяжу. У Жэневе праходзіць надзвычайнае пасяджэнне сусветнай медычнай супольнасцю ў праблеме супрацьдзеяння эпідэміі ліхаманкі Эбола ў краінах Заходняй Афрыкі. Абмяркоўваецца магчымасць абвешчання надзвычайных глебальных захадаў, якія маглі б уключаць і абмежаванні на перамяшчэнні людзей у краінах, ахопленых эпідэміяй. Гаворка ідзе пра Гвінею, Ліберыю, С'ерра-Леоне, Нігерыю. З лютага ў гэтых краінах зарэгістравана амаль 900 смяротных выпадкаў ад эболы. Вядучыя міжнародныя эксперты заклікаюць шырэй выкарыстоўваць эксперыментальныя лекі для барацьбы з эбола. Расійскія кіберзлачынцы здолелі скрасці электронную інфармацыю аб аккаунтах больш чым мільярда карыстальнікаў інтэрнэту. Пра гэта ў аўторак са спасылкай на фірму Hold Security, якая базуецца ў горадзе Мілуокі, паведаміла газета The New York Times. Паводле дадзеных гэтай фірмы, інфармацыя, якая трапіла ў рукі хакеру, уключае імёны карыстальнікаў, паролі да іх аккаунтаў і больш за 500 мільёнаў адрасоў электроннай пошты. Фірма адмовілася паведамляць назвы асобу і установу, якія пацярпелі ў выніку дзеяння хакеру, аднак паведаміла, што злачынцы выкралі інфармацыю больш чым з 400 тысяч сайтаў. У Японіі сёння ўспамінаюць ахвяру атамнай бамбардзіроўкі Хірасімы 69 гадоў таму. Выступаючы ў парку свету, мэр гораду Казумі Мацуі заклікаў прэзідэнта ЗША Барака Абаму і іншых сусветных лідараў наведаць Хірасіму і ўбачыць наступствы атамнай бамбардзіроўкі. Ў памятнай цырымоніі на месцы эпіцэнтру выбуху ў сераду ўдзельнічалі 45 тысяч чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск праз